I napisali państwo: Is there anybody out there? Tak jest, to był Minimax. Dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia. Minęła już północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Hoffman, Rogacki i Kamiński nie będą już posłami PiSu. Dziś o ich losie zdecyduje Komitet Partii. Policja poszukuje sprawców, którzy w Krakowie napadli na lewicowych aktywistów. W tym serwisie też skok ze spadochronem w setne urodziny. Tak świętowała pewna Amerykanka. Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje dziś o konsekwencjach wobec trzech posłów w związku z ich służbową podróżą do Madrytu. Komitet Polityczny Partii głosować będzie wniosek o usunięcie Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego z partii. Parlamentarzyści nie zostali zaproszeni na posiedzenie, a od ewentualnej decyzji o wyrzuceniu będą mogli odwołać się do partyjnego sądu koleżeńskiego. W piątek trzej posłowie zostali zawieszeni po tym, jak okazało się, że wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale do Hiszpanii polecieli tanimi liniami w towarzystwie żon. Na dodatek mieli jedynie podpisać listę obecności i nie uczestniczyć w obradach komisji. Policja szuka sprawców brutalnego napadu w Krakowie. Grupa lewicowych aktywistów, która w jednej z klubu kawiarni na Kazimierzu szykowała się do wtorkowego marszu, została napadnięta przez grupę około 10 osób. Zamaskowani mężczyźni mieli ze sobą pałki i gaz pieprzowy. Zdewastowali lokal, grozili organizatorom marszu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zaczęli niszczyć krzesła, zdrapywać plakaty ze ścian, pryskać wszędzie gazem pieprzowym. Generalnie nam grozili, po czym zaczęli rzucać krzesłami w jednego człowieka, który tutaj był, nie trafiali, co prawda. Potem rozpylili gaz pieprzowy w kierunku 3-letniego chłopca, który tutaj był również. I potem wyszli, powiedzieli, że jeszcze wrócą, na razie nie wrócili. Wielcy, łysy faceci w kominiarkach. Rozpoznaliśmy jedną osobę, ponieważ już grozi nam od jakiegoś czasu pod wiele mówiącym pseudonimem Małpa Trzecia Droga. Także raczej są to osoby związane z tą w zasadzie faszyzującą organizacją właśnie Trzecia Droga. Choć organizatorzy marszu nie zgłosili oficjalnego zawiadomienia na policję, ta wszczęła już postępowanie w tej sprawie. W minionych 8 miesiącach doszło do 40 niebezpiecznych incydentów pomiędzy Rosją a NATO, podaje Der Spiegel, powołując się na raport Wspólnoty Liderów Europejskich w Londynie. Zdaniem autorów raportu, 3 wydarzenia z tego okresu mogły spowodować ofiary śmiertelne, a nawet doprowadzić do wybuchu zbrojnego konfliktu między Paktem Północnoatlantyckim a Rosją. Sprawy o wykroczenia od dzisiaj nagrywane. Na razie w 5 największych apelacjach sądów rejonowych: warszawskiej, krakowskiej, gdańskiej, łódzkiej i białostockiej. Ale docelowo zmiany mają objąć całą Polskę i ułatwić pracę sędziom. Ci jednak obawiają się, że te zmiany tylko przysporzą im pracy. Barbara Zawisza ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja tłumaczy, że przeglądanie akt jest łatwiejsze niż przeglądanie nagranego filmu, ale na tym nie koniec. To może prowadzić do sytuacji absurdalnych. Na przykład z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często na ogłoszenie wyroku w sprawach o wykroczenia nie stawiają się strony. A co ja będę musiała robić? Będę musiała odczytać wyrok do pustej sali i będę musiała uzasadnić ten wyrok do pustej sali. Stracę dużo czasu na rozprawie, który mogłabym poświęcić na jakąś może kolejną sprawę. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Patrycja Loze przekonuje jednak, że nagrywanie postępowań cywilnych ma same zalety. Protokolant nie spisuje zeznań, wszystko toczy się szybciej, no i nie ma mowy o przekłamaniach. Doświadczenie ze protokołem w sprawach cywilnych pokazuje, że wprowadzenie właśnie nagrywania postępowań sądowych nie tylko skraca czas postępowań, ale także usprawnia całe postępowanie. Do sądów w całym kraju rocznie trafia 500 tysięcy spraw o wykroczenia. Średnio taka rozprawa trwa 2 miesiące. Sędzia ogłaszając wyrok będzie zwolniony z obowiązku pisemnego uzasadnienia. Skok ze spadochronem w setne urodziny. W ten sposób właśnie świętowała Eleanor Cunningham ze stanu Nowy Jork. Najpierw ucałowała 7-letnią praprawnuczkę, a potem bez wahania wsiadła do samolotu i skoczyła w tandemie z instruktorem. To był już jej 3 taki skok. Pierwszy wykonała mając lat 90. Amerykańskie media informują, że pani Cunningham w wieku 50 lat nauczyła się jeździć na nartach. Mając 70 zaczęła grać w golfa, a samochód przestała prowadzić po ukończeniu 95. Teraz zapowiada, że znów skoczy ze spadochronem w swoje 105. urodziny. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Najbliższe godziny mgliste. W ciągu dnia najwięcej pogodnego nieba będzie na południu kraju. W innych regionach więcej chmur, ale padać nie powinno. W Szczecinie 10 stopni, w Poznaniu 12, w Warszawie i Krakowie termometry pokażą 14, a w Przemyślu aż 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, jest dokładnie 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Irena Dan za konsoletą, przy telefonie Natalia Grzeszczyk, a przed mikrofonem Katarzyna Pruchnicka. Dziś audycja dla utalentowanych, ale również dla tych poszukujących. Prawdziwy talent zawsze się obroni, tak zwykliśmy mawiać. Czy to prawda? Myślę, że nie do końca, bo z kolei inne porzekadło mówi, że talentowi trzeba pomóc. Czy to szczęściem, czy pracą, coś niewątpliwie z nim trzeba zrobić, a co i jak? O tym już za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi, panią Patrycją Rzepecką, psychoterapeutką dziecięcą z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i panem Miłoszem Brzezińskim, coachem, konsultantem biznesowym. A skoro będziemy rozmawiać o talentach, to muzycznie potowarzyszą nam niewątpliwie i bezdyskusyjnie wybitnie utalentowani. Zacznie przepięknie Billie Holiday. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue seas, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, you're no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and far the in-between years, come. Where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. Me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Jesteśmy już w studiu w komplecie. Pani Patrycja Rzepecka, psychoterapeutka dziecięca Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Miłosz Brzeziński, coach, konsultant biznesowy, autor książek poświęconych psychologii rozwoju osobistego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Talenty są dzisiejszym tematem. Przez najbliższe 2 godziny ja będę chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, jak je odnaleźć, jak rozwijać i jak nie zaprzepaścić, co myślę najważniejsze. Ale taką tezę chciałam postawić na początek. oszaleliśmy na punkcie talentu. Zgodzą się państwo z tym? No, trudno chyba się tak. Nie zgodzić. Trudno się nie zgodzić. Trochę tak. Trochę tak. Każdy chce być wyjątkowy. Zresztą każdy zdrowy człowiek w pewnym wieku uważa się za wyjątkowego. Nawet kiedyś poeta powiedział tak elegancko, że jestem wyjątkowy dlatego, że nie uważam się za wyjątkowego. Mhm. I dlatego każdy gdzieś szuka w sobie takiego elementu, który jest wybitny. Programy telewizyjne to przede wszystkim, które pozwalają nam pokazać to, w czym jesteśmy najlepsi, wyjątkowi. Wszystko jedno, co to jest. Czy to jest granie na butelkach, czy to na przykład usypywanie obrazów z piasku. To inaczej zadam pytanie. Czy są osoby bez talentów? No, w myśl tego, że wszystko może być talentem, tak jak jest to promowane, to nie. Mhm. Myślę, że każdy ma jakiś, jak my to mówimy, zasób, tak, i zdolność. Dobrze, to inaczej. Z czego wynika taki pęd do talentów dzisiejszy nasz? Pewnie wynika z tego, że talent się dobrze monetyzuje i całkiem nieźle wygląda. I sprzedaje się dobrze. Tak, dobrze się sprzedaje. Ja myślę, że będziemy mieli być może szansę w programie trochę to odczarować, ale może odczarujmy na początek, że nie każdy talent się dobrze monetyzuje. Czyli sprzedaje. Sprzedaje, tak. Gdybyśmy chcieli wystąpić, gdybym ja na przykład chciał wystąpić w jakimś show poświęconym promowaniu talentów i byłbym na przykład ekspertem od tresury owiec, to bym nie wystąpił, żeby nawet te moje owce tam połykały ogień i wskakiwały na siebie, ponieważ owce nie zmieszczą się na tej estradzie. Mhm. I nawet z tego prostego powodu tylko część talentów nadaje się do takiego klasycznego promowania i występowania w telewizji. Jest wiele talentów, które nie znajdują takiego szerokiego społecznego poklasku, chociaż wcale nie są ani prostsze, ani w jakiś sposób mniej spektakularne, tylko po prostu nie mieszczą się na tej estradce. I mamy na przykład jedną osobę, która jest jakoś wybitnie uczestnicząca w życiu społecznym. Weźmy sobie, żeby daleko nie szukać, naszego pana prezydenta, którego talent do bycia prezydentem, no być może szeroko dyskutowany, ale ciężko zakwestionować to, że jest prezydentem. Natomiast mamy też jego żonę, która miała styczność z piątką dzieci pana prezydenta i jej talent nie jest już tak szeroko dyskutowany, a jednak, no oszukujmy się, jak ktoś w rodzinie chce być politykiem, to ta druga osoba będzie zmuszona się zająć jakąś inną rzeczą. Jedna osoba też musi być utalentowana. Tak, zmieściła się na tej naszej społecznej estradce, a druga się nie zmieściła. Mhm. A to w takim razie uporządkujmy tak już na samym początku. Czym jest talent? Co to jest? Definicja może. No, ja mogę powiedzieć z takiego poziomu psychologii, też psychologii rozwojowej, bo ja z kolei bym chciała to trochę odczarować, bo zupełnie inaczej jest w takim potocznym znaczeniu to, co my rozumiemy zdolnością, tak, czy wybitną zdolnością, a jest to co innego w podejściu takim psychologicznym. Ponieważ ja zajmuję się dziećmi, więc to mi jest szczególnie bliskie, to dziecko zdolne to jest takie, które jest, dobrze się uczy, jest grzeczne, chętnie wykonuje polecenia i generalnie nie ma z nim problemów. Co stoi właściwie kompletnie w opozycji do tego, co jest wymieniane jako cechy dziecka zdolnego. Ale też gdzieś potocznie, jak rozumiemy osobę wybitną i wyjątkowo utalentowaną, to jest to raczej ta osoba, która się wyróżnia. Tak, ale czyli sprawia kłopoty gdzieś tam. No właśnie, tak potocznie to nie bardzo, bo nam się wydaje, że ona jest na przykład uzdolniona wszechstronnie, więc radzi sobie ze wszystkim. I nie ma z nią kłopotów. I nie ma z nią kłopotów, tak? A w podejściu takim psychologicznym wymienia się, że to są cechy takie jak ogromna ciekawość świata i też taki nonkonformizm. No a jeżeli jest nonkonformizm, to nie ma tak, że się podporządkuje wszystkim normom. W związku z tym zadaje wiele pytań, często trudnych pytań, niestandardowych, wprawiających w zakłopotanie dorosłych, nauczycieli. Mam taką tendencję do tego, że nudzą mnie zadania powtarzalne. Tak, bo właściwie jak już to rozumiem i umiem to zrobić, to po co mam zrobić 8 razy to samo. W związku z tym na przykład nie chcę wykonywać zadań, które są nudne, żmudne, a służą utrwalaniu wiedzy. I to są już takie zachowania, które się nie mieszczą trochę w kryteriach potocznego myślenia o kimś zdolnym. No jak zdolny, to powinien zrobić i spokój. Mhm. Więc to się trochę kłóci. Często dzieci zdolne wcale nie mają bardzo dobrych ocen. Dlatego, że nie interesuje ich to wszystko, tak? Nie widzą czasami sensu w robieniu czegoś, co nie jest jakoś szczególnie wciągające. No i tutaj to jest ta różnica. Jak ja przeprowadzam rozmowy czy ankiety z nauczycielami, żeby wytypowały dzieci zdolne, to najczęściej to się nie pokrywa z tym, co no są pewne narzędzia tak do sprawdzenia tych zdolności, to się często w ogóle nie pokrywa. Mhm, czyli możemy postawić kolejną tezę, że szkoła tych utalentowanych nie promuje? No może trudno jest wyłapać, tak, bo jest to system, który jednak ujednolica, tak, i trudno jest, no teraz mamy dużą, dosyć szeroką akcję w związku z filmem Alfabet, który tak. Od jakiegoś czasu jest wyświetlany i tutaj rozpoczęła się pewna rewolucja w myśleniu, w podejściu i ja myślę, że zrozumienie do tego trochę jest, tylko brakuje metod, tak, i brakuje trochę czasu na i to, systemu. Żeby, tak, mhm. żeby to zindywidualizować. No dobrze, to wiemy, dzieci wybitnie zdolne, osoby utalentowane, no ale również w takim potocznym rozumieniu słowa talent, to talent kojarzy nam się z artystą, czyli talent muzyczny albo talent plastyczny. Taneczny. Jakie jeszcze talenty mogą być, tak jakbyśmy wymienili, do czego możemy mieć predyspozycje, zdolności? No, mi przychodzą od razu do głowy takie osobowościowe, które najczęściej nie są może jakoś wymieniane, chyba że jest się wybitnym przywódcą, tak, i mówi się o jakimś talencie. No, ale właśnie są to takie cechy osobowościowe, tak, do tego, że ma się predyspozycję do bycia liderem, albo do świetnej organizacji, tak, albo do wymyślania, tak, posiada się kreatywność taką, która pozwala na wymyślanie niestandardowych rozwiązań. Czyli to są też talenty i zdolności, które można, dzięki którym można się realizować w wielu dziedzinach. Mhm. A jak słucha nas osoba, która tak nas słuchając dochodzi do wniosku, że nic z tego, co wymieniliśmy do tej pory, nie dotyczy jej. Czy to znaczy, że nie ma żadnego talentu? Istnieje takie prawdopodobieństwo, dlatego że nie ma się co oszukiwać. My nie mamy tego jak sprawdzić, czy wszyscy ludzie na świecie mają talent. Tak między Bogiem a prawdą. Więc istnieje spora szansa, że część osób nie ma. Ale jeżeli mamy wierzyć, że część osób nie ma, albo że wszyscy mają i warto próbować, to wolimy przyjąć tę drugą wersję, która przynajmniej jakąś nadzieję zostawia. A tak bardziej serio mówiąc, to talent, on jest pewną predyspozycją, którą mamy. On jest taką trochę szczęściem, że te predyspozycje trafią na coś takiego, w czym te predyspozycje dobrze się sprawdzają. I jeżeli ktoś wceluje w to miejsce, albo ktoś mu pokaże to miejsce trochę i je znajdzie, no to wtedy się znajduje w idealnej rzeczywistości, tak? Nawet jest taka przypowieść, która mówi o osobach, które poruszają się w kierunku tej swojej północy magnetycznej, w kierunku tego talentu. Jest taka przypowieść o dwóch rybkach. Jak jedna rybka spotyka drugą i ta jedna mówi do drugiej, no i co, jak tam podoba ci się w tej wodzie? A ta druga mówi, co to jest woda? Tak? Więc jakby bycie w tym swoim azymucie, w tym kierunku, to jest takie znajdowanie się w takim miejscu, gdzie ja się dobrze czuję. Nie jest mi łatwo, bo to nie znaczy, że usiądę na takiej chałce posmarowanej masłem i pojadę sobie po niej. To jest dość ciężkie i trudne. Natomiast czuję, że to jest to, co z jakiegoś powodu jest takie miejsce, gdzie ja się dobrze sprawdzam. I gdybyśmy mieli wrócić do takich bardzo być może siermiężnych, ale jednak jakichkolwiek diagnoz, gdzie ten talent się zaczyna i gdzie kończy, to przychodzą mi do głowy takie dwa określenia. Pierwsze to jest takie, że talent mamy tam, gdzie mamy dowody na to, że wyciągamy więcej informacji z danego doświadczenia niż przeciętnie inna osoba. Mhm. Znaczy na przykład... Czujemy, że jesteśmy lepsi, coś nam lepiej idzie naturalnie, nie wkładamy w to tyle wysiłku. No może też szybciej albo... Tak, albo na przykład to można na przykład zobaczyć czasami jak się... Nie wiem, ja mam córkę, więc widzę, mogę ją obserwować czasem z jej rówieśnikami. Jest jedno dziecko, które rzuca piłką, załóżmy do kosza albo do wiaderka i mówi, że nie trafiło, a drugie rzuca do wiaderka i od razu mu przychodzi do głowy, że powinno rzucić mocniej, tak? Znaczy mu się nie przychodzi mu do głowy tylko to, że się coś nie udało, ale że coś trzeba było zrobić lepiej. Albo narysuje i to jest dobrze narysowane, ale w zasadzie się zastanawia, co by można było jeszcze z tym zrobić. Tak? To nie jest jakby takie zamknięte zadanie. Ale to też oznacza, że to dziecko w tym rzucaniu piłką do wiaderka albo w rysowaniu czuje się dobrze, skoro chce poprawiać, chce robić lepiej. No właśnie, niekoniecznie. Aha. Nie, że ma pomysł albo widzi w ogóle, że coś tutaj jeszcze można by było zmienić. Tak? Tak. I jest pomysł, jak to można by było zmienić. Czyli to jest takie konstruktywne myślenie. Tak. Tak. że może drugim, być. Drugim takim elementem, który również wcale nie koreluje z tym, że się ten ktoś dobrze czuje, chociaż pewnie pośrednio trochę tak, jest to, że talent to jest takie coś, że nam, mówiąc znowu kolokwialnie, nie wychodzi, ale specjalnie nam to nie przeszkadza. I to jest fajna rzecz. Znaczy, można na przykład siedzieć i grać 5 nutek po kolei, one nam nie wychodzą, ale z jakiegoś powodu my nie wstajemy od tego fortepianu, po prostu czekamy, aż nam zagra. Tak, to nie jest tak, jak czasami obserwujemy kogoś, że on 3 razy zagra, powie nie, tak jak Bozia nie chce, żebym ja gra na pianinie, nie? Czyli nieważny jest dla nas efekt, tylko samo... Proces. Proces, samo działanie. Tak. Mhm. Co w takim razie musi się wydarzyć? Co musi być tą wodą dla rybki? Jakie muszą zaistnieć sytuacje albo momenty, żeby talent mógł, może nie aż się rozwinąć, ale ujawnić? No, miliony, najlepiej tysiące. By dużo rzeczy się musiałoby zadać. Trzeba mieć trochę szczęścia, czyli ten element, którego nie potrafimy skalibrować. Wiemy też, że parę rzeczy koreluje. Koreluje takie podejście, powiedzielibyśmy, agrarne do tego, czyli takie rolnicze, czyli nie każemy komuś robić czegokolwiek, tylko stwarzamy warunki, żeby mógł sobie pokombinować. A co wyrośnie, to wyrośnie. Mhm. Wbrew pozorom osoby kierowane wcale dobrze nie kończą, chociaż dobrze kończą osoby, które generalnie są, powiedzmy, bardziej, jakby to powiedzieć, cierpliwe i wytrzymałe, tak? Bo jednak, jeżeli talent ma się rozwijać w jakiś sposób, a mówimy o takim talencie, no, który nas pociągnie do tej społecznej czwórki z plusem, czyli będziemy trochę ponadprzeciętni, to musimy się wykazać paroma cechami osobowości, między innymi tym, że na przykład jesteśmy w stanie długo wytrzymać, skupiając się nad czymś, tak? To jest nieuniknione. Nie może nam też za bardzo przeszkadzać, że jesteśmy sami. Mhm. Niektórym ludziom to bardzo przeszkadza, ale jednak mimo wszystko duża część pracy to jest taka praca introwertywna. Sam ja tam z tymi sztalugami, z tymi nutami, tam gdzieś tam, z instrumentem, coś tam. Albo z młotkiem i śrubokrętem, tak, jakiś konstruktor. Tak, jak najbardziej. I dlatego tutaj na przykład całkiem niezłe, wbrew pozorom, metody, wyniki, znowu statystycznie oczywiście mówię, mają uczniowie szkół muzycznych, bo oni są uczeni takiego drygu i takiego systematycznej pracy. Tak. To, czy to będzie ta treść wlana w tę strukturę, czy inna treść będzie wlana, to już się tam różnie okazuje, ale statystycznie te osoby wychodzą na tym lepiej. To tak jak też sportowcy, tak, gdzie też jest rutyna, ta wytrwałość. Tak. Tak. Nie wiem, jak to można wiązać z talentem, ale na przykład wielu bogatych Polaków to są byli sportowcy, tak? Oni mają taki dryg po... Nawyk. Taki nawyk, że nie zastanawiają się, czy im się chce, czy nie. Oni po prostu wstają i robią, tak? Bo tak trzeba było robić. Jak się jest sportowcem, tam się nie ma co zastanawiać o 4:30, czy się chce to iść wręcz na trening. Nie można się... Zastanawianie się nie jest wskazane. Podotykaliśmy tutaj różnych aspektów talentu i tego, co i jak możemy z nim zrobić, ale to dopiero początek. Ja mam nadzieję, powchodzimy w te różne elementy głębiej. Państwa chciałam zachęcić do rozmowy o Państwa talentach, tych wykorzystanych, ale też tych może głęboko ukrytych i nikomu nie pokazanych. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Teraz trochę rozrusza i rozbuja nas kolejna utalentowana. 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią. Zadzwonił jako pierwszy pan Marcin. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Ja tak dzwonię do państwa w takiej nietypowej sprawie, bo tak przez przypadek, mówiąc szczerze, słucham państwa audycji. Z rano idę do pracy, no ale musiałem zadzwonić, mówiąc szczerze. To dziękujemy za poświęcenie. Proszę panią, ja mam taką problem. Jestem z ojcem 6-latka. No i mam taki wielki dylemat moralny, a mianowicie nie wiem, czy popełniłem błąd, czy zrobiłem dobrze, że od momentu przyjścia na świat, na którego dzieciaka bardzo długo czekałem, nauczyłem go, myślę, słuchać innej muzyki, niż powinien słuchać, to znaczy jakiś zespół Genesis, Pink Floyd, że ma 6 lat i on więcej utworów zna tego gatunku, niż powinien wiedzieć, jeżeli chodzi o dziecko w tym wieku. No, pozostaje pytanie, co powinno wiedzieć o zespole Genesis i jakie piosenki znać to dziecko znaczy, w tym wieku. Zna prawie wszystkie płyty. Mhm. No i apogeum doszło do tego, że ustawia mi w domu sztuczną perkusję, krzesła, puszki, walizki. I on chce być Filem Collinsem. Mm-hmm. Po prostu patrzy na koncert Genesis, no i po prostu tymi pałeczkami, które kupiłem mu, oryginalne pałeczki, po prostu gra, improwizuje. I mam po prostu pytanie, czy mam iść z nim do jakiegoś specjalisty, czy to jest jakaś moda. Czy po prostu na lekcję perkusji, czy po prostu na lekcję perkusji. A może to jest po prostu talent. Panie Marcinie, ja na to pytanie nie odpowiem, ponieważ specjalistą nie jestem, natomiast specjalistów mamy w studiu. Bardzo dziękuję za telefon. Znaczy, wie pani, chodzi mi o to, czy ja nie popełniłem błędu, że ja mu wpoiłem klasykę muzyczną kosztem, powiedzmy... Piosenek dla dzieci. Piosenek dla dzieci. Pani Patrycjo. Nie, no ja myślę, że pan nie popełnił błędu. Ja w ogóle ja tego słucham z dużą przyjemnością, tak? Myślę, że nie ma czegoś takiego, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć o jakimś rodzaju muzyki. Rozumiem, że jakoś pan zaraził swoimi upodobaniami i jakąś pasją do tej muzyki swoje dziecko i to jest... No to jest piękne. To, że on gra, konstruuje sobie perkusję, to mi się już bardzo podoba, tak? Że konstruuje sobie perkusję z różnych sprzętów domowych. Walizki, nie walizki, cokolwiek pod ręką jest. No i świetnie. No i rozumiem, że się w tym odnajduje, realizuje, improwizuje. Ja nie widzę w tym naprawdę nic złego. Wręcz bardzo mi się to podoba. No to ja teraz zadam konkretne pytanie. Szkoła muzyczna? Tego nie wiem, bo pytanie, czy oprócz tego, że on jest tak zafascynowany, znaczy myślę, że można, nie wiem, podejść do... Spróbować. Jakiś egzamin tam mają na pewno, więc są w stanie zweryfikować, czy tam jest jakiś potencjał, tak? Ale można się też tym bawić. Ja myślę, że można spokojnie chodzić na, nie wiem, zajęcia z perkusji, niekoniecznie w szkole muzycznej i mieć z tego po prostu przyjemność. Panie Marcinie, to trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję za serdecznie młodego za panią audycję, perkusistę. No i dziękuję za otuchę. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Pan Marcin zauważył już talentu swojego dziecka. Pytanie, na ile go wykształcił i sprowokował. Natomiast na pewno go już zauważył. Jak zauważyć talent u dziecka? Bo tak sobie myślę, że taki talent muzyczny to łatwo zauważyć. No, tak jak u pana Marcina, perkusja, albo dziecko podskakuje, albo lubi, wyjątkowo reaguje na muzykę, ale na przykład taki talent do przedmiotów ścisłych, no bo małe dziecko nie będzie namiętnie rozwiązywać zadań matematycznych. Jak takie predyspozycje, kierunki, chęci do robienia czegoś zauważyć u dziecka? No, talent matematyczny to nie jest rozwiązywanie przykładów, to jest sposób myślenia. Więc myślę, że jeżeli chodzi o taki talent, czy taką zdolność, to jest kwestia na przykład tego, jak ja postrzegam świat, czy w jakiś sposób go porządkuję, czy zauważam jakieś związki zależnościowe i logiczne. To ja myślę, że dużo, jeżeli chodzi o dzieci, chociaż nie tylko o dzieci, to jest kwestia jakby obserwowania też, w jaki sposób my odbieramy rzeczywistość i na co w ogóle zwracamy uwagę. I to jest jakiś taki, myślę, jeden z wyznaczników jakiegoś takiego kierunku zainteresowań czy predyspozycji. Jak... no dobrze, ale ja jeszcze będę drążyć. Jak zauważyć u dziecka, że jest gdzieś w którymś kierunku utalentowane? W zasadzie do mniej więcej 12 roku życia to dziecko warto by było, żeby próbowało sobie różnych fajnych rzeczy. Żeby na przykład partycypowało w jakichś zajęciach, jeżeli ma na to ochotę, żeby chodziło na koncerty. Akurat jeśli chodzi o muzykę, to tutaj sytuacja jest dość specyficzna, dlatego że jest to jedna z niewielu rzeczy, jeden z niewielu talentów, o których wiemy, w którym jeżeli w młodym wieku nie miało się dużej styczności z muzyką, to już to potem ciężko nadrobić. Ona jest takim specyficznym typem wzorca umysłowego, który musi się, że tak powiem, brzydko zaorać w głowie na początku. Natomiast jeśli chodzi o resztę rzeczy, to nie bardzo. Dopiero jak dziecko, w zasadzie jak się ono tak wewnętrznie zaczyna rekonstruować, dlatego że ten mózg w pewnym sensie również fizycznie musi pewnej redekonstrukcji ulec w wieku nastoletnim i przestaje z dziecka grzecznego, zaczyna być takim dzieckiem, które szuka swojego sposobu, takiego swojego... I które potrafi to przekazać. Tak, dlatego, że musimy sobie powiedzieć dość prosto, że szukanie talentu to jest szukanie siebie w dużej mierze, tak? My tam szukamy takiego miejsca, jacy my właściwie jesteśmy i gdzie się czujemy komfortowo, o co nam chodzi, że czujemy, że to ma sens nierzadko, co robimy. Sens jest też tutaj w tym momencie pojmowane jako coś ważniejszego ode mnie, więc jakby partycypuje w czymś większym. Dlatego to się na początku raczej mówi o predyspozycjach, o tym, że ktoś ma dar i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby się z tego rozwinął talent, to z jednej strony wymaga dużo ciężkiej pracy, a z drugiej strony też dużo rezygnacji z pomysłów słabszych niż bardzo dobre. Ktoś może mieć jeden pomysł na piątkę, drugi na czwórkę. Jeden na czwórkę już odpada. Zwiąże się z niechodzeniem na wszystkie imprezy, na które byśmy normalnie poszli, z rezygnowaniem z różnych innych rzeczy. Dlatego te osoby, które są utalentowane, to też wiele rzeczy zarzucają. I nam jako rodzicom, z jednej strony ta kultura rolnicza bardziej pomaga, czyli po prostu pokazywanie dziecku różnych rzeczy, żeby ono miało, żeby wiedziało, że ono w ogóle ma wybór. Że jest więcej niż jedna rzecz do robienia w życiu. Że nie musi grać na skrzypcach, ale może też grać w piłkę, może coś tam. I potem jak zaczyna się zastanawiać, co to właściwie mu sprawiło najwięcej przyjemności z rzeczy, które robiło do tej pory. Albo zauważy, co mu wychodzi najlepiej. Tak, albo zauważy, co mu wychodzi najlepiej. To jest spójne, tak? Tak. Wychodzi, to też jest przyjemne. To ono zaczyna sobie w tym kierunku tam podążać. No i tu teraz jest cały trik, polega na tym, żebyśmy my nie mieli na tyle w głowie pomysłu, że jak zostanie lekarzem, to na pewno będzie szczęśliwy, albo jak zostanie prawnikiem, albo fryzjerem, to wtedy na pewno już mu się wszystko w życiu ułoży. Bo na przykład my nie zostaliśmy fryzjerem, albo lekarzem i jesteśmy nieszczęśliwi, więc dziecko będzie. Albo w ogóle mamy taki ideał w głowie, że takie zajęcia, czy takie realizowanie się jest przyjemne, tak, czy spełniające. Takie trochę projektowanie swojego pomysłu. To nie jest dobry pomysł, dlatego że my już wiemy dzisiaj, że w każdej profesji da się i zarobić, być zadowolonym, a zwłaszcza zarabiają więcej i bardziej zadowoleni z życia są ci, którzy realizują się tam, gdzie trzeba. Więc już naprawdę lepiej być szczęśliwym fryzjerem niż nieszczęśliwym ordynatorem. Mniejsza jest też szansa na osiągnięcie sukcesu, jeśli jest nieszczęśliwym. No, to prawda, dlatego że w dużej mierze to praca zawodowa jest jednak rywalizacyjna i jeżeli ktoś w jakiejś dziedzinie, którą uprawia, odczuwa przyjemność, to on włoży w to więcej serca, a nawet mówiąc wprost, dłużej posiedzi. Jeżeli ktoś nie lubi tego, co robi, to o 17 położy rękę na klamkę i wyjdzie. I w związku z tym ten pierwszy osiągnie lepszy efekt. Tak, dokładnie. To jest większe zaangażowanie, tak? Większa motywacja do tego, żeby włożyć więcej wysiłku, żeby zaangażować więcej czasu, żeby poszukać, nie wiem, jakichś innych rozwiązań, tak? Żeby podrążyć jakiś temat, jakieś zagadnienie. No dobrze, to jak już odkryjemy w dziecku, jakie ma prezent, ja myślę, tak? Pani przerwę, ale wiem, że pani bardzo by chciała, żebyśmy podali rodzicom jakąś receptę, więc powiem wprost, że my nie znamy jej niestety. Trochę nie pokusimy się raczej. Ale nie używajmy sformułowania o odkrywaniu w dziecku, bo to dziecko w sobie odkrywa, a nie my w nim. To nie jest nasza praca. My robimy tam, to jeszcze raz do tej ogrodniczej, rolniczo. Możemy stworzyć przestrzeń. My robimy warunki i przestrzeń. To jest tak jak bycie w rodzinie. My w rodzinie nie produkujemy Mozartów i Beethovenów. My produkujemy tam sytuację, w której wszyscy są bezpieczni i mają podstawowe warunki zabezpieczone. Czują się potrzebni, czują się, że mają kogoś blisko siebie, głaskani regularnie i najedzeni. Tak? To mamy zrobić. A to, kto sobie co z tego korzysta, to my jakby nie wypchniemy tej roślinki z tego nasionka, jak na to nadepniemy, albo jej powiemy, w co ma z niej wyrosnąć. To nie jest nasza praca. No dobrze, ale gdzieś w którymś momencie trzeba podjąć decyzję, na przykład, czy posłać dziecko do szkoły muzycznej, tak? Przed jakąś decyzją gdzieś tam pewnie stoi pan Marcin. No to już gdzieś jest to działanie, prawda? Już to popychanie. Czy to nadal jest jeszcze to udostępnianie pola? No, to zależy. No tak, no bo to jest tak, że niby ta szkoła muzyczna to jest taka trochę inna szkoła, nadal szkoła, tak? Ja bym tutaj bardziej myślała o tym, jak my wpychamy dzieci w jakieś zajęcia dodatkowe, które niekoniecznie może w dużych ilościach, albo akurat takie, a nie inne. A z tymi szkołami, tak muzycznymi czy sportowymi, właściwie o takich możemy mówić profilowanych, no to nadal gdzieś jest szkoła, tak? Tych zajęć jest pewnie więcej, ale też te dzieci, które właśnie, którym to sprawia przyjemność, to jak ja czasami mam pacjentów ze szkół muzycznych, to w zasadzie no, te inne przedmioty to są mniej interesujące, ale te muzyczne, to oni się tam odnajdują i są w stanie włożyć dużo pracy, więc nie wiem, czy my tu bardzo szkodzimy, tak? Bo to już jest jakaś też forma szkoły zawodowej, tak? To już to nie ma za bardzo wyboru. Tak, ale też możemy powiedzieć, no nie wiem, czy nie ma wyboru, bo nie mówmy, że potem po szkole muzycznej musimy tylko robić coś, co jest związane z muzyką. Tak. Więc to też, jak mamy taką determinantę w głowie, no to pewnie jest trudne, tak? Bo to obciążamy tym dziecko, tak? No to już jak się kształciłeś tyle lat synu w tym, to zrób z tego użytek. No tak, tak. Jest też coś takiego, co nazywa się tak nieelegancko, nie wiem nawet, czy to ma jeszcze polską nazwę, ale nazywa się efektem stawiku. Efekt stawiku polega na tym, że ludzie najlepiej się czują, jak są w górnej połówce swojej grupy, w której funkcjonują, jeśli chodzi o tak szeroko pojęte zdolności. Czyli generalnie uważają, że są coś warci. Jak dziecko idzie na przykład na zajęcia z tenisa, to nieważne, ile pijek odbije, ważne, żeby było jakieś dziecko, które odbija mniej niż ono. Tak? To wtedy jest okej. Jak ja jeszcze tam, ja sobie daję radę. I dlatego mówi się też potocznie, że wysłanie dziecka do dobrej szkoły najbardziej pomaga rodzicom. Bo oni mogą powiedzieć, a wiesz, do jakiej mojeż chodzi, tak? Natomiast dziecko najlepiej się czuje w takiej klasie, w której jest mniej więcej okej. Ono się czuje, że jest w porządku, tak? Że ogarnia, że może nie łapie pierwsze, ale na pewno nie ostatnie, na pewno jest w tej górnej ćwiartce. No i teraz pytanie, kogoś wciśniemy do tej szkoły muzycznej, to go może nieźle usadzić. Znaczy, lepiej wysłać dziecko na pewno do takiej szkoły, żeby ono się czuło takie zborne, takie ogarniające, że może że, jak mówię, nie za pierwszym razem łapię, ale generalnie to łapię i tak jestem dalej. Jestem czegoś tak wart. Czyli tak? Daje radę. Tak, że daje radę, no dokładnie. I długoterminowo to jest znacznie lepszy efekt, jeżeli mamy stwarzać jakieś warunki. Oczywiście, no jak powiedzieliśmy, statystycznie te szkoły, które uczą jakiegoś takiej systematyczności i tak dalej pomagają, a to wcale nie musi być szkoła muzyczna, to można trafić na dobrego nauczyciela. Tym bardziej, to znowu zwalnia z nas, zdejmuje z nas, z rodziców ten obowiązek, bo my też nie musimy być we wszystkim najmądrzejsi. Wiele osób, które dochodzi do wyników ponadprzeciętnych, wcale nie opowiada o swoich rodzicach. Nawet powiedziałbym, że rzadko kiedy. O trenerach, o nauczycielach, że kiedyś poznali harcmistrza, albo kiedyś tak, poznali... Tak, ktoś ich zainspirował. No, tak, to słowo tak, mistrz pojawia się wtedy. Tak, rodzice są od czego innego, więc nie mamy się jakoś tak co specjalnie napinać. 22 i 7 trójek, dodzwoniła się do nas pani Monika. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Słucham z uwagą. Ja jestem psychologiem, mam 7-letnią córkę, którą uczyłam metodą Domana w wieku 3 lat. Prowadzę też różne szkolenia, na których większość ludzi uważa, że nauka małego dziecka jest odbieraniem mu dzieciństwa. No ja tak nie uważam, ale uważam za to, że szkoły są nieprzygotowane na dzieci zdolne, ponieważ moje dziecko w zerówce, ja usłyszałam, że nie byłam przygotowana na takie dziecko. Suma summarum, moje dziecko ma edukację domową. Po co tej ma chodzić do szkoły muzycznej? Na ironię, chodzi na zajęcia sportowe. No i ktoś mówił na antenie, że dzieci niechętnie rozwiązują zadania. Moje dziecko rozwiązuje zadania z matematyki z 4. klasy. Aha. Chętnie, samo. A ma w tej chwili? 7 lat. 7 lat. Chętnie gra na pianinie, uczy się hiszpańskiego i nie tak, że na siłę, że ją zmuszam i tak dalej. Ona księgarni nie ominie, tylko musi wejść. No dobrze, pani Monika, ale skoro mamy taką osobę, która dodzwoniła się do nas i rozumiem, że edukacja domowa, tak? To jest coś, co pani prowadzi z córką, tak? Bo to znaczy, to był przypadek, szczerze mówiąc, bo nie chciałam, żeby szła wcześniej do szkoły. Aha. I to tak zaczęłam czytać na ten temat. Do tej pory jakby nie wiem, która droga jest dobra, prawda? Czytałam, że Seligmana wszystkie dzieci miały edukację domową. Także no, bardziej jest popularna gdzie indziej. U nas to można powiedzieć, że się mniej o tym mówi. Poza tym szkoły nie są przygotowane na dziecko zdolne. No tak, to o tym też będziemy jeszcze mówić, ale ja jeszcze, skoro pani do nas zadzwoniła, to ja jeszcze dopytam. Jak pani praktycznie to rozwiązała? Jak wygląda taka edukacja domowa? Jest jakiś program? Pani ten program musi zgłaszać do, nie wiem, kuratorium? Nie, nie, po prostu raz albo 2 razy w roku dziecko zgłasza się do szkoły na egzamin. Mhm. I zdaje egzamin tak ze wszystkich przedmiotów, które zaliczają jego rówieśnicy. No dobrze, to ja życzę wytrwałości i chyba można pogratulować odwagi. Bardzo pani dziękujemy za telefon i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. To jest dobry pomysł dla rodziców, uczniów wybitnych, wyjątkowych, taka edukacja domowa. No, z jednym mogę się zgodzić, że pewnie szkoły rzeczywiście nie są na to przygotowane. Nie powiedziałabym, że wszystkie, tak? Bo to jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną, to bardzo zależy od tego nauczyciela, który jest jeden i wiodący. Jest duże zainteresowanie też nauczycieli teraz różnymi sposobami pracy z dziećmi alternatywnymi. Tak, oczywiście to jest taki kłopot, że jak się ma klasę zróżnicowaną, no to nie może nie starczyć na wszystko czasu. Tak? No taki jeszcze na przykład 30 uczniów w tej klasie. Dokładnie. Niektórzy mają problem z opanowaniem materiału, wtedy trzeba z nimi nadrabiać, a tutaj trzeba stworzyć jakby możliwości do trochę innego uczenia się. Tak? I no nie ukrywajmy, że trzeba mieć jakiś pomysł na to i trzeba umieć takie zadania skonstruować i mieć na to czas. No pewnie jest to rozwiązanie, to nauczanie domowe. Ono rzeczywiście u nas jest mało popularne. Dopiero teraz się pojawiło i o tym się więcej mówi i rodzice zaczynają to robić. Pewnie troszkę tylko ten rozwój społeczny, tak? Ja zawsze mam taki dylemat, że może na to nie ma przestrzeni wtedy, ale w końcu przecież dziecko ileś godzin, tak jak każde przeciętne, jest w szkole, a potem ma czas wolny, więc rozumiem, że można realizować te społeczne kontakty w inny sposób, tak? Mhm. W szkole głównie się uczymy na przerwach, można się jakoś tam w tej innej formie. Przyjaźnie w szkole tak, nawiązujemy. No, myślę, że to też bardzo zależy od tego, jakie w ogóle jest dziecko, tak? I właśnie jak ono wchodzi w relacje, czy ma z tym kłopot, czy nie ma i czy ono w innych miejscach może to realizować i zawierać te przyjaźnie, które też są ważne. Więc myślę, że to jest większy dylemat niż naszego pierwszego słuchacza tutaj i jest wiele znaków zapytania. Szkoła muzyczna gdzieś przewijała się w naszej rozmowie praktycznie od początku. Posłuchajmy saksofonisty Marcina Świderskiego, pedagoga równocześnie. Są takie szkoły, zresztą też działające tutaj w Warszawie, które twierdzą, przyjdź do nas, a my nauczymy cię śpiewać, nieważne czy masz słuch czy nie. Niekoniecznie jestem zwolennikiem tego typu teorii, chociaż w zasadzie każdy potrafi coś tam zaśpiewać, zanucić. Ten talent trzeba odkryć i to jest przede wszystkim rola rodzica, czujność rodzica tutaj jest nie do przecenienia. To znaczy dziecko najpierw wyraża chęć uczenia się w szkole muzycznej, a potem jakby rodzic przejmuje pałeczkę całą tą organizacyjną i dziecko wysyła do szkoły muzycznej. Spotkałem się parę razy rzeczywiście z takimi przypadkami, że jest to realizacja marzeń rodziców, że rzeczywiście uczeń nie ma. Może talentu to za dużo powiedziane, predyspozycji. Wtedy proponuje się albo zmianę instrumentu, albo po rozmowie z rodzicem zmianę w ogóle zainteresowań. To są bardzo delikatne rozmowy. Taka mądra rozmowa i bardzo kreatywna w sensie takim, co zamiast muzykowania, no to daje rezultaty. Szkoła muzyczna na tym etapie podstawowym, czyli dla mnie umuzykalniającym, jest to tylko taki sygnał, pretekst do tego, żeby można było spróbować robić zupełnie inne rzeczy. Mam takiego jednego ucznia, który pomimo tego, że fajnie gra na saksofonie i rozwija się w tym kierunku, to realizuje swoje marzenia, jeśli chodzi o jakieś takie drobne prace studyjne. Czasami upór rodzica jest ciekawy. Rodzice no nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że rzeczywiście jest to trudny proces. Czy się zostanie muzykiem zawodowym, można określić w końcowym etapie nauczania w szkole podstawowej albo w szkole średniej, która już jest szkołą zawodową muzyczną. Zdarzają się takie przypadki, kiedy to rodzice dosyć mocno ingerują w proces kształcenia swojego dziecka. Jest to poniekąd dobre, bo czasami jest ten zryw na początku, że dziecko bardzo chce. Potem następuje jakiś element kryzysowy, kiedy trzeba to dziecko dopingować. Wiadomo, że nauczyciel jest tylko docelowo 2 razy w tygodniu dostępny dla ucznia, a rodzic jest dostępny non-stop, cały czas pilnuje, kontroluje i wspiera swoje dziecko. Są takie przypadki, kiedy dzieci przez postawę rodziców właśnie taką zniechęcają się. Można rzucić szkołę muzyczną i wrócić po latach, przerabiając, no, czasem traumy, bo taka szkoła muzyczna też potrafi niestety, ale zamknąć na wiele lat. I tu przyczepię się trochę do tego ostatniego zdania. Czy kształcenie talentu może wbrew pozorom mu bardzo, bardzo zaszkodzić? To chyba o tym zamknięciu, to o tym, o czym już było tutaj mówione, tak, że trzeba wiele poświęcić, tak, i z wielu rzeczy zrezygnować, żeby rzeczywiście realizować swoją pasję i pewnie, no, w tym znaczeniu tak, to... No dobrze, a na przykład jakiś nauczyciel, który trafi nam się, taki, który nie będzie, który wręcz zniechęci do, nie wiem, do grania na fortepianie. No... Pewnie, że może tak być. Znaczy, jak zaczynam rozmawiać o tym, czy można wdepnąć na minę, to pewnie. Można sobie zniszczyć głos u nieodpowiedniego nauczyciela i już nigdy nie śpiewać. Znaczy, dojść do pewnego momentu i się okaże, że już dalej niestety, ponieważ nauczyciel próbował z nami wyciągać takie oktawy, których nie powinien w takim momencie, tak? Też takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście, że one się dzieją. Ale takie jest c'est la vie, jak mawiali starożytni. Tak, ale jak gdzieś tu cały czas chciałabym, żeby rodzice dostali jakąś radę od nas. Jeżeli widzimy, że dziecko ma talent muzyczny, no to w głowie od razu pojawia się ta szkoła muzyczna. No i czy posyłać do szkoły muzycznej, czy może niekoniecznie? No jakby drążę, że dlatego... Jak się pojawia ten talent muzyczny, to zwykle wiadomo dość wcześnie. Dlatego, że dziecko nie potrzebuje szkoły muzycznej, żeby się wykazać talentem muzycznym. Bo, znaczy, no jest taki moment, że wszystkie dzieci śpiewają i tańczą. Tak, no to jest etap rozwojowy, powiedziałabym. No. Dokładnie. Nawet jest taka doktryna w myśleniu edukacji w Wielkiej Brytanii, że to powinien być przedmiot obowiązkowy w szkole, że wszyscy powinni tańczyć i śpiewać. Tak, no tak, gdzieś edukacja artystyczna u nas zaniedbana jest. Nie, no ale umuzykalnianie jest w przedszkolu, tak? I ono służy do tego, żeby też pewne struktury w mózgu tak zaczęły pracować, żeby można było na przykład przyswajać litery. To rytmika. Tak, tak. I tam można wtedy na przykład dziecku zaproponować zajęcia. Jest takich zajęć masa i z tego nie... I jeżeli rodzice są gotowi, żeby poświęcić swój czas w taki sposób, bo to no wiadomo, że takiego malucha trzeba zawieźć i przywieźć, więc to nie jest taka prosta sprawa. Albo stać ich na to, żeby ktoś to robił, albo jest jakaś uczynna babcia, no to jak najbardziej. Zanim mu się głowę przeora zajęciami od rana do popołudnia, to można go tak lekko popchnąć i zobaczyć, co się stanie. Ale mieć w pamięci również to, że jak dziecko tam dwa razy potańczy i powie nie, jednak nie, to nie namawiać go, że dwa razy był, to coś tam. Chyba, że widzimy, że faktycznie jest jakaś antypatyczna osoba prowadząca, tak? I że on się faktycznie mógł do tego zrazić. Więc po takiej rozmowie na tyle, na ile możemy z takiego małego dziecka wyciągnąć, to możemy uznać, że to ono lubi sobie potańczyć, ale w domu, tak? Mhm. Ale jak mu ktoś coś każe, to nie za bardzo. No i wtedy patrzymy, co jeszcze by chciało spróbować. I teraz w dobie internetu, w dobie zajęć różnego rodzaju, które się mnożą też dlatego, że ludzie, którzy mają ciekawe pomysły, chcą zarabiać, więc takich kółek różnego rodzaju zainteresować, czy domów kultury jest masa, to możemy naprawdę z naszym dzieckiem się dobrze pobawić i ono może do tego, no jak to tak trochę mgliście, ale jednak określiłem 12 roku życia, różnych rzeczy sobie popróbować i mając taki arsenał rzeczy, które popróbowało, na pewno będzie łatwiej. Ja myślę, że to jest całkiem konkretne sformułowanie, żeby nie martwić się, że moje dziecko ma 4 lata, a jeszcze nie wiem, czy ono by chciał być prawnikiem. I zaprzepaścimy ten talent. Ta. No tak, bo ja myślę, że to jest taki kłopot, tak, że rodzice mają taki dylemat, że no właśnie, że możemy coś przeoczyć, to jedno, ale że zaprzepaścić, bo na przykład za późno. Mhm. O ile tak sobie myślę jakoś, nie wiem, może naiwnie, ale o talencie muzycznym, że nawet jeżeli zacznie się to później, to można się wykazać. Z niektórymi instrumentami jest kłopot. No właśnie. Niektórymi trzeba zacząć w wieku 6 lat na przykład. Ale bardziej myślę na przykład o talencie sportowym, mhm. tak? Że tutaj wchodzi taki element, że no do pewnego momentu to można zrobić, nazwijmy to, karierę, a jak zaczniemy za późno, no to tego czasu jakby nie starcza, tak? Mhm. Bo też jest ograniczenie jakby wiekowe i fizyczności naszej. I to tutaj jest więcej takich problemów, tak? To rodzice częściej przychodzą z czymś takim, tak? No dobrze, no ale to ja go mam pchać na tego tenisa, czy nie? No bo lubi, ale czy to nie za dużo, a jak za późno, to przecież już nie zrobi kariery, tak? Bo to sami młodzi ludzie. To jest na przykład taki kłopot. I tutaj myślę, że bardziej można złamać niż... Mhm. Myślę, że takiego talentu muzycznego trudno jego zgubić. I czyli do wszystkiego i tak podejść należy indywidualnie i takiej złotej recepty. Tak, ja myślę, że nie jesteśmy w stanie tutaj. Ja bym się nigdy nie pokusiła o coś takiego, tak? Bo wchodzi w to tak wiele elementów, że no, trudno dać złotą receptę. Oczywiście wiadomo, że warto dziecko trochę pozachęcać, bo ono się czasami po prostu nie wie, co myśleć o tym, co mu się przydarza. Raz przegra, to niektóre dzieci myślą, że już zawsze będą przegrywały. I że się do tego nie nadają. Że się nie nadają, mhm. tak? No to możemy tam porozmawiać, ale jeżeli widzimy, że to faktycznie jest kłopot, no to nie ma co się... Ważne jest, żeby ono miało raczej poczucie, że jest wybór. My trochę zaczęliśmy od tego, i ta audycja jest poświęcona talentom, zaczęliśmy o tym, że jest takie szaleństwo talentów, ale talent to nie jest nic takiego jakiegoś super przyjemnego. Talent to jest duża odpowiedzialność, to jest ciągłe wystawianie się na ocenę, to jest zastanawianie się, czy ja nie powinienem być teraz gdzie indziej. To jest również problem z rodziną, która, jeżeli ma się wyjątkowy talent, to ona siedzi w tym czasie w domu, a my realizujemy swój wyjątkowy talent. Ludzie, którzy są wyjątkowi, jeśli chodzi o jakieś swoje ponadprzeciętne umiejętności, mają też zwykle niski poziom zgodności społecznej. Im nie zależy na tym, żeby inni ich lubili. Oni po prostu realizują to, co chcą i mają w nosie. Mhm. Jak mówią, ja namalowałem taki obraz i teraz taki on ma być. I mówię, wiesz, to jest taki kropka namalowana, to nieważne. Ja właśnie czuję, że tak jak nie, to się nie znasz. I nawet jak cała klasa tak mówi, to on ma w nosie całą klasę. Tak, może tak się zdarzyć. W związku z tym zakładanie, że jak ktoś będzie ładnie śpiewał, to już mu się wszystko w życiu ułoży. Będzie lubiany i szanowany. To jest trochę na wyrost, więc ja bym też tak nie popychał dziecka, żeby ono miało talent jakoś specjalnie, bo to już wtedy na pewno żywcem do nieba dokona ascendencji. Tylko on jeszcze będzie miał sporo przejść, więc być może czasem lepiej tego talentu nie znaleźć, ale dać poczucie dziecku, że ono sobie może porobić różne rzeczy, jak ma ochotę, że jest coś warte, że może sobie powiedzieć nie, jeśli ktoś mu coś proponuje, ono nie ma na to ochoty, to jest znacznie większy dar niż promowanie, żeby on koniecznie grał na fujarce, chociaż nikt nie rozumie tej jego nowoczesnych kompozycji. A jak takie dziecko w wieku 38 albo 40 lat pomyśli sobie, jakby moi rodzice posłali mnie wtedy na tę fujarkę, to byłbym teraz wspaniałym flecistą i będzie miał tu pretensje do rodziców. Niemożliwe. Nie, pewnie jest możliwe, tak? Tylko to zawsze się możemy zastanawiać, skąd taki pomysł, że byłbym tym wirtuozem fujarki. No bo gdzieś w stronę muzyki mnie ciągnie. No to jak ciągnie, to przecież mogę dalej działać. Tak, tak, to akurat nie jest taki moment, 38 lat, to jest faktycznie taki moment kryzysowy, tak. Ale nie jest to taki moment, żeby z muzyką nie można już było mieć nic wspólnego, po pierwsze, i wielu ludzi zaczyna w tym wieku i całkiem nieźle wychodzi. Druga sprawa jest taka, że pasja nie jest czymś, co powstaje w wyniku myślenia, pasja jest czymś, co powstaje w wyniku działania. Więc nasze, czyli jeżeli to się nie wydarzyło, to znaczy, że nie miało się wydarzyć. Tak, tak jak z miłością z podstawówki. Jakby ona była moją żoną i moje życie tak mnie skręciło, to na pewno teraz bym był w jakimś innym stanie. No tak, tak. Moja babcia mówi, jakby ciocia miała pręcik, to by z cioci był studencik. Takie. To jest takie mówienie właśnie. W wieku nam przychodzą różne rzeczy do głowy. My możemy, jak przychodzi nam do głowy, że jakbyśmy grali na fujarce, to było fajnie, no to voilà, trzeba wziąć fujarkę i zobaczyć. Tak? Biorę tę czasami fujarkę, gram, nie, jednak nie. Znaczy, wydawało mi się, że będzie fajnie, ale nie. Tym bardziej, że początki, to tam nic fajnego nie ma, tak? Więc to naprawdę trzeba się talentem... Żmudna robota. Dokładnie. No pewnie tak, sport i muzyka mogą sobie chyba podać ręce. 22 i 7 3, prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl. Wracamy do naszych muzycznie utalentowanych. O nim można by powiedzieć wiele, ale jednego mu nie można odmówić, wyjątkowego, bezwładniającego talentu, i to od najmłodszych lat. If he does.